sünnetine uyarak, onun izinden giderek, onun gibi İslam'ı yaşamayı ve insanlara anlatmayı veya şöyle diyelim, onun gibi Allah'ın gerçeklerine göre, gönderdiği bilgilere göre yaşamayı ve o gerçekleri, Allah'ın gönderdiği gerçekleri, bilgileri insanlara aktarmayı düşündüğümüz zaman ve bunu hayatımıza geçirdiğimiz zaman, Resulullah'ın ve arkadaşlarının başına gelen, mutlaka bizlerin de başına gelecektir sıkıntılar, duygu anaforları, aklımızda, kalbimizde, düşüncelerimizde, idrakimizde değişik fikirler, değişik düşünceler bizi alıp götürecektir. İşin özünü kavramak çok önemli. İşin esası, 3 güne sığdırılan bir dünya hayatı, doğum, yaşam ve ölüm. Sanıldığı kadar çok uzun değil, çok kısa. Belki başında çok uzunmuş gibi görünüyor ama sonunda bir an olduğu hemen fark ediliyor. Her birimiz kendi hayatı için bir önüne bir de arkasına baktığı zaman önünün çok uzun olduğunu, arkasının ise bir an gibi gelip geçtiğini hemen fark edecektir. İşte Hiç suresi, diğer sureler gibi bazı özler itibariyle duygularda meydana gelen, düşüncelerde meydana gelen anaforları ve insanın endişelerini, Müslümanların endişelerini, Resul'ün endişelerini gidermek ve onlara destek vermek için değişik ama çok güzel konuları içeren, onları ele alan bir sure olarak karşı çıkıyor. Ne yazık ki geçmiş tarihimizde ve bugün birçok Müslüman kardeşimizin Hicr suresinde anlatılan birçok konuyu Allah'ın anlattığı şekliyle anlamaktan uzak, sadece ayetlerin anlamına, bir tek ayetin anlamına takılı kalarak işin özünü anlamadığını, işin özünü kaybettiğini görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Elif, lam, ra, bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arz ederler. O zamanlar nasıldır, hangi zamanlardır bilemem, bilemeyiz. Ama Rabbimiz insanların kalplerinden geçen, akıllarından geçen, düşüncelerinden geçen her konuyu, her açılımı bilmektedir. Rabbimiz bize demektedir ki o inkar edenler kendi kendilerine kaldıkları zaman, hayat içerisinde değişik anaforları yaşamaya başladığı zaman Müslümanları kıskanacaklardır. Diyeceklerdir ki keşke biz de Müslüman olsaydık. Keşke. Dediler, diyecekler ve demektedirler. Zaman zaman. Eğer bu gözle bakarsak günümüzdeki birçok insanın da Allah'ın yolundan farklı yollarda gezerken zaman zaman gerçekten bu tür duyguları yansıttığını göreceğiz. Etrafımıza şöyle bakalım. Dünyadaki insanlara şöyle bakalım. Çevremize şöyle bir bakalım. Bu gözle bakarsak. Allah bizi affetsin. Keşke biz de namaz kılanlardan olsaydık. Sizin gibi olabilseydik. Çok büyük günahlarımız var diye kirciklenen, boş kalıp içindeki duyguları farkında olmadan itiraf edebilen insanlar göreceğiz. Allah diyor ki onları bırak. Onlar böyle diye dursunlar. Üzerlerine de gitme. Onlar yesinler, eğlensinler. Ve boş ümit onları oyalaya dursun. Allah diyor ki onların o ümitleri bir boş hayaldan ibarettir. Ben onları ciddiye almıyorum. Siz de ciddiye almayın. Sakın bu tür sözler söylerse o insanlar. Zannetmeyin ki bir iyi niyet olarak, bir kalplerinden gelen bir coşku olarak bunları söylüyorlar. Hayır, bir anlık gaflet, bir anlık boşluk içerisinde böyle söylemişlerdir, böyle düşünmüşlerdir. Ama kalplerindeki küfür sapasağlam durmakta ve akılları başına geldiği zaman da Allah'a ve Resulüne ve Allah'tan gelen ayetlere karşı düşmanlıklarını sürdürmektedirler. Sürdüreceklerdir de. Onun için bu tür şeylere asla aldanmayın. İnsanlar kalplerinde bu tür şeyleri taşırken, bu tür özlemleri dile getirirken, dillerine farkında olmadan döküldüklerinde sakın ciddiye almayın, onları bırakın. Onlar yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Onlar yakında bilecekler. Allah yarattığı insana akıl, idrak ve duygusal noktada her insana eşit bir şekilde olmasa da mutlaka ki Allah farklı olarak verdiği özelliklerden dolayı farklı sorumluluklar yükleyeceğini zaten söylemekte. Dolayısıyla Allah her insana verdiği akıl, idrak ve duygular ile ve muhakeme ile ve irade ile, doğru ile yanlış arasında, hidayet ile küfür arasında zaten onların varlığında var olduğunu, o yönlenmelerin içgüdüsel olarak zaman zaman ortaya çıktığını bize bu ayette anlatıyor. Bir kafirde zaman zaman bu tür duyguların, bu tür akıl üretmelerin, bu tür idraklerin zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık dediğini ve bunun yaratılışından gelen bir özellik olduğunu bize anlatıyor. Ama gerçek değil. Kararı gerçek değil. Arzuları gerçek değil. Düşünceleri gerçek değil. Boş bir ümit. Aynı şekilde Müslümanların da, inananların da, hidayet edilenlerin de zaman zaman keşke biz de kar edenler gibi olsaydık da şöyle özgürce yeseydik, içseydik, eğlenseydik diyeceklerini de Allah bu ayetiyle mefhumu muhalif olarak bize hatırlatıyor. Yani sadece onlar değil. Çünkü bizim hidayet edenler olarak da bizim de kalbimizde, idrakimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde ve irademizde küfretmeye yönelik, İnkara yönelik bir meyil olduğu Allah tarafından bize sürekli hatırlatıyor ve şeytana kapılma yönünde bir eğilimimiz olduğunu bize hatırlatıyor. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Çok çok dikkatli olmak zorundayız. Boş ümitlere, boş hayallere kapılmamak zorundayız. Her şeyin gerçeği yakında ortaya çıkacak. Kalbimizin, duygularımızın, irademizin, beynimizden geçen her türlü düşüncenin gerçeği yakında ortaya çıkacak. Yakında biz bütün gerçeklerimizi bileceğiz. Hepimiz. İnananlar ve küfredenler hiç fark etmez. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında bilinen bir yazgı olmasın. Bu şu demek değil. Allah helak edilecek insanları yazdı. Onun için helak oluyorlar. Allah cennete gidecekleri yazdı. Onun için cennete gidiyorlar. Allah mutlu olacak insanları yazdı. Onun için mutluluğa gidiyorlar. Şeklinde değil. Allah yeryüzüne gönderdiği her insana eşit haklar verdi. Düşünme hakkı farklı olsa da, akıl etme hakkı farklı olsa da, iradeyle karar verme hakkı farklı olsa da, kalbiyle hissetme, duyumsama, sevme, sayma hakkı, paylaşma, fedakarlık hakkı verdi. Herkese farklı ölçülerde olsa da, zaten farklı ölçüleri her zaman Allah diyor ki ben her insanı kendi gücüne göre, kendi ölçülerinin gücüne göre sorumlu tutacağım ve hesaba çekeceğim. Ama her insanda mutlaka bunlar var. Zaten bunlar olmayınca, bu haklar olmayınca Allah'tan gelen ayetlere karşı bir sorumluluğu yok ki insanların. Mesela sorumluluk duygusu olmayan çocukların yok. Mesela sorumluluk duygusunu yitirmiş, bunamış artık veya bugünkü tıp deyimiyle Alzheimer olmuş artık kendine değil. Onun bir sorumluluğu yok ki. Veya delirmiş, yok, aklı yok. İradi kararlarını verecek güçte değil. Onun bir sorumluluğu yok ki. Eşitlik, bunlar var olduğu noktada. Farklılıklarıyla değil, varlığı noktasında eşit insanlar. İşte Allah diyor ki, ben sorumlulukları yazdım. Sorumlulukların karşılığında olacakları da yazdım. Ve insanların önüne koydum. Eşitçe. Her insana aynı eşitlikte ve aynı özgürlükte sorumluluklarını yerine getirmesini verdiğim akılla, verdiğim idrakle, verdiğim muhakeme gücüyle, verdiğim duyu güçleriyle o insan sorumluluklarını yerine getirsin. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında bizce bilinen bir yazgısı olmasın. Çünkü Allah peşin peşin, daha olaylar gelişmeden böyle böyle yaparsanız helaka karşı karşıya gelirsiniz. Başınıza bu felaketler gelir, bu hesap gelir, bu ceza gelir diye yazdı. Allah yazdığı için gelmedi, dikkatimizi çekiyorum. Allah yasayı yazdı. Hangi işlemleri, hangi inançları, hangi eylemleri yaparlarsa başlarına felaket getirilecek yasasını yazdı. Çünkü yazgı, Arapçada, Türkçe'ye yaz geçirilmiş, kader, Kur'an'daki kader anlamı. Her insana ve her topluma Allah kaderini yazdı. Yani yasasını yazdı. Kader yasa demektir. Arapçadan Türkçe'ye geçmeden tam karşılığı. Yasasını yazdı. Bunun adına genel bir yasa, sünnetullah dedi. Allah'ın kanunu değişmez. Bunun adına ayetlerle bildirdiği kurallar, kanunlar, yasa dedi. Bu yasalar caridir dedi. Bu yasalara karşı sorumluluklarını yüklenenler, bu yasalara karşı sorumluluklarını yüklenmeyenler sonuçlarına katlanacaklardır dedi. İşte bu, helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki hakkında bilinen bir yazgı olmasın. Bu yazgı bilinen bir yazgıydı Allah katında. Kullar katında, Allah'ın ayetleri bazında, bildirdiği gerçekler bazında her toplum, her insan Allah'ın yazdığı yasaya aykırı hareket ederse, koyduğu yasaya aykırı ederse helakla karşı karşıya gelecektir. Bunu unutmasın. Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez, bunu geciktiremez. Allah her topluma bir son vermiştir. Her topluma, her insana bir son vermiştir. Hiçbir toplum kendisini, hiçbir insan kendisini ilelebet, sonsuza kadar yaşayacak kabul edemez. Bakmayın siz bugün siyasilerin veyahut da edebiyatçıların veyahut da felsefecilerin bizim fikirlerimiz ilelebet yaşayacaktır demelerine, biz ilelebet yaşayacaktır demelerine bakmayın. Bir gün gelecek, paldır küldür hepsi bitecek, yıkılacak, yeni başkaları gelecek. Çünkü ecelleri geldiği zaman asla onu geciktiremezler ve asla onun önüne de geçemezler, engelleyemezler. Dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen, sen mutlaka bir delisin, mecnunsun, mecnun deli demek, çılgınsın. Eğer doğru söyleyenlerden değilsen, bize melekleri getirmeliydin. Bakın hala da ceza istiyorlar, bir mucize, daha gelmemiş ve tehdit ediyorlar. Hadi buyur getir, biz melekleri ancak hak ile indiririz. Hak ettiğiniz gün gelecektir. Bunun ne zaman olduğunu siz bilmezsiniz. Eğer siz melekleri indirmemize hak edecek bir konuma geldiyseniz, o zaman o gelecektir. Endişelenmeyin, sabırsızlanmayın. Ama o gün gelince size asla mühlet verilmez. Artık o gün iş bitmiştir. Şunu unutmayın ki, Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Şimdi buradaki ayetten insanlar çok şey çıkarıyor. Diyorlar ki, bizim elimizdeki Kur'an'ı Allah koruyor zaten. Hiç kimse bozamaz onu, tahrif edemez. İncil'in bozulduğu gibi, tahrif edildiği gibi, Tevrat'ın bozulduğu ve tahrif edildiği gibi, daha önceki kitapların bozulduğu ve tahrif edildiği gibi, Kur'an bozulamaz ve tahrif edilemez diyorlar. Arkasından da her türlü tahrifatı yapıyorlar. Halbuki buradaki ayet onların anladığı manada değil. Buradaki ayet nüzul sebeplerine baktığımız zaman Mekke müşriklerinin ifadelerine göre, onların ifadelerine göre Allah'ın göndermiş olduğu bir ayettir. Ne diyorlardı onlar? Ey Muhammed, sen çılgınsın, sen delisin, sen cinlenmişsin. Bu senin söylediklerin saçma sapan şeyler. Bunlar gerçekten Allah'ın gönderdiği şeyler olamaz. Veya gerçekten dediğin gibi Allah tarafından gönderilmiş olsa bile andolsun ki onlar yolda bozulmuş olabilir. Yolda şeytanlar onu bozmuş, tahrif etmiş, cinler onu bozmuş, tahrif etmiş olabilir. Öyle diyorlardı. Hatırlarsanız Vakıa suresinde de Allah diyordu ki o korunmuş bir kitaptadır gönderdiğimiz ayetler. Oraya arınanlardan başkası giremez. Lef-i mahfuzda. Şimdi insanlar oradaki korunmuşluğu abdest olarak değerlendirdiler. Buradaki korumayı da tamam dediler. Allah zaten bu işi koruyacak dediler. Bizim öyle gayret göstermemize, bizim çaba göstermemize gerek yok. Biz istediğimiz kadar artık evirip çevirip kıvırabiliriz dediler. Nasıl olsa Kur'an nasıl görünüyor dediler. Halbuki olaylara baktığımız zaman. Mesela Resulullah öldükten sonra Hazreti Ömer asla böyle düşünmedi. Hemen Ebu Bekir'in yanına geldi. Ya Ebu Bekir. Habib Bekir o zaman halife, kendisi de onun kadısı. Ya Habib Bekir, bu iş böyle olmayacak. Bak, mürtetler ortaya çıktı. Yalancı peygamberler ortaya çıktı. Ve onlarla savaş veriyoruz. Ve yüzlerce hafızımız ölüyor. Bir gün bu Kur'an elde kalmayacak. Her şey birbirine karışacak. Gel, işler kötüye gitmeden şunu derleyelim, toplayalım dedi. Bir kenara yazalım dedi. Şimdi onlar bu ayeti nasıl anladılardı böyle? Demedi Ebu Bekir. Sen ne diyorsun ya Ömer? Bak Hicr suresinin 9. ayetinde Allah ne diyor? Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu biz koruyacağız diyor. Sen boş ver. Ne olursa olsun artık. Bundan sonra Kur'an Allah tarafından korunuyor. Hiç kimse bir şey yapamaz. Hadi git işine. Kafamı karıştırma demedi. Oturdu, düşündü, taşındı ve bir heyet oluşturdular. Ve bu heyet ayetleri toplama, derleme, dizme ve bir musaf haline getirme gayretini gösterdiler. Ve bu çalışmalar Hazreti Osman'a kadar sürdü. Ebu Bekir devrinde başladı. Ömer devrinde devam etti ve Osman devrinde kadar gitti. Osman işi bitirip de kitabı eline alınca bir fetva verdi. Şimdi tarihe bakınız. Kim? Bundan böyle. Bu iki kapak arasında bulunan ayetlerden başka ayet olduğunu iddia ediyorsa, demek ki vardı bir sürü. Kim bu iki kapak arasında bulunan ayetlerin ayet olduğunu inkar ediyorsa, demek ki vardı bir sürü. Onlar mürtettir. Derhal mürtet hükmü uygulansın diye fetvasını verdi ve bu fetvayı bütün valilerine yazmış olduğu mushafı örnekleştirerek gönderdi ve dedi ki bundan başka her şey yakın dedi. Onun için şimdi Caferiler ayağa kalkıyor ya, Osman bazı ayetleri yaktırdı diye. Onun için Şia mezhebinin, Caferi mezhebinin görüşleri farklılaştı ya. Ömer'e, Osman'a kızıyorlar ya, bazı ayetleri, bizim kabul ettiğimiz bazı ayetleri yaptılar onlar diye. Peki bu olaylar, bu olayların kahramanları bu ayeti nasıl değerlendirdi? Veya Allah bu ayeti gönderdiğinde bu manada demiş olsaydı, onların yani bugünkü Müslümanların çoğunun anladığı manada anlamış olsaydı, bu kitabı biz koruyoruz, kimse ona karışamaz, kimse onu tahrip edemez, onu biz indirdik, biz koruyacağız hükmü baki olsaydı, ona dokunan her şey yanardı. Ama yanmadı. Alın işte hala da Müslümanların Şia koluyla Sünni kolu kavga veriyor. Yok ayetler vardı, yok yoktu. Hala da veriyorlar. Ama Allah'ın kastı bu değildi. Allah'ın kastını biz nuzul sebeplerinde ve bundan sonraki ayetlerde görüyoruz. Bakınız şimdi. Andolsun senden önceki milletler arasında da elçi gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye dursun. Hemen onunla alay ederlerdi. Önce dalga geçerlerdi. Alay ederlerdi. İşte böylece biz onu inkarcılığı suçluların kalplerine sokarız. Bu alay edenlere önce inkarcıların suçlularını kalplerine sokarız. Pekişir. Bakara suresinde okuyacağız. Allah mühürleriz diyor bu manada. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna inanmıyorlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar. Bakınız şimdi ne diyor Allah? Onların o konuşmalarına, o iddialarına karşılık diyor ki, onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler, inanmazlar. Yani diyor ki Allah, bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız. İşte koruduğumuz şeylerin, indirdiğimiz şeylerin delilini göstermek için biz onlara göklerde kapı açsak, onları oraya kadar getirsek, onlar inkarlarından dolayı yine inkar ederler ve derler ki biz büyülendik. İnanmazlar. Bize büyü yapıldı derler. Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Onları taşlanmış her şeytandan koruduk. Yani bizim gökte yarattığımız burçlar vardır. Siz onları seyredersiniz. Yıldızlardan bahsediyor. Her kötü şeytan, her kötülükten, taşlanmış, kovulmuş şeytandan, asileşmiş, duyanlaşmış varlıktan biz onları koruduk. Belki kulak hırsızlığı eden müstesna, ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, belki bazıları meleklerimin veyahut da işte Vakıa suresinde bahsettiği gibi arınmış kullarımın konuşmalarını, fısıldanmalarını dinlemek için o şeytanlar, o cinler kulak hırsızlığı edebilir. Onlar müstesna ama kesin değil. Fakat onun da peşine bir alev sütunu düşmüştür. Onları da alevle kovalarız, dinlettirmeyiz. Şimdi bu ayetler nedir arkadaşlarım? 9. ayetten itibaren 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ayetlerle gelen bu ayetler nedir? Ne anlatıyor bize? Şimdi biz bu ayetleri anlamamız için tarihe gidelim. Nuzul sebeplerine gidelim. Nuzul sebeplerine baktığımız zaman, bu ayetlerin inme nedenine baktığımız zaman, Mekke müşrikleri gelen ayetleri kabul etmiyorlardı. Peygamberimize deli diyorlardı. Cinlenmiş diyorlardı. Onu sana Allah değil şeytanlar indirdi diyorlardı. Cinler indirdi diyorlardı. Sen yalan söylüyorsun diyorlardı. Biz Allah'ı severiz ve onunla aramızda da 360 put var. Onun sevdikleri var. Biz senden daha çok Allah katında sevgiliyiz diyorlardı. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Yerlerin ve göklerin sahibi kim dendiği zaman Allah diyorlardı. Onlar kendi düşüncelerine uygun, kendi inançlarına uygun, kendi yaptıklarına uygun gelen sözlere ancak Allah'ın sözleri diyeceklerini söylüyorlardı. İşlerine gelmeyen şeyler geldiği zaman bunu Allah göndermemiştir. Bunu olsa olsa olsa şeytanlar sana indirmiştir, cinler sana indirmiştir deniyordu. Çünkü onlar gökyüzünde birçok cinin, birçok şeytanın dolaştığını biliyor, dağ ediyorlardı, söylüyorlardı. Onların bütün bu iddialarına karşılık Allah dedi ki, Kur'an'ı biz indirdik. Sizin zannettiğiniz gibi şeytanlar indirmedi, cinler indirmedi, tuğyan etmiş hiçbir varlık indirmedi. Ve gönderdiğimiz ayetler lafı mahfuzdan çıkarılıp da size gelinceye kadar ki süreçte, katımızdan size ininceye kadar o süreçte asla şeytanlar tarafından karıştırılamaz, asla cinler tarafından karıştırılamaz, asla hiçbir şey olmaz. Biz onu koruruz. Nasıl koruruz? Risalet sıfatıyla. Yani Allah katından Resulüne ayet gönderdiği zaman, hani daha önce de okumuştuk. Ey Resulüm, sana ayetler indirilirken dinle, devreştirme dilini. Onu kalbine yazacak biziz. Sen anlamak ve ezberlemek için asla çaba gösterme anlamında. Ayeti hatırlayın. Vaka suresindeki oraya, o kitaba korunmuş olanlardan başkası dokunamaz. Yani Kur'an'ın indiği ayetlerin alındığı kaynak olan korunmuş kitap, lef-i mahfuz, oradan hiçbir varlık Allah'ın arındırdığı varlıkların dışında ve Allah'a asi olmuş olan kötüler, tuğyan etmiş olanlar asla oraya giremez. Sadece Allah'ın arındırdığı ve Allah'ın istedikleri oraya girer. İşte oradan Resul'e gelinceye kadar ve Resul'den size aktarılıncaya kadar geçen süreçte asla şeytan karışamaz, vesvese veremez, cinler karışamaz. Resul ne cinlenmiştir, ne şeytanın oyuncağı haline gelmiştir. Bu süreç içerisinde risalet makamı gereği, risalet kavramı gereği koruma altındadır. Ama Resul'den çıktıktan sonra iş size kalır. İnkar edebilirsiniz, ağzınızı gevebilirsiniz, yanlış yanlış düşünebilirsiniz, yanlış yanlış tekrarlayabilirsiniz, yanlış yanlış yazabilirsiniz, doğru da yazabilirsiniz. O sizin bileceğiz. İşte Resul'den size aktarılıncaya kadar geçen süreçte Rabbiniz bunu korur ve ondan sonra size kalır. Siz de sorumlu olarak alırsınız, ister dosdoğru alır inanırsınız, ister yamuk yumuk yapar, tahrif eder, sorumlu olur, bunun cezasını çekersiniz. İncil de böyle olmuştur. İsa'ya kadar korunmuştur. İsa'dan topluma ininceye kadar korunmuştur, toplum bozmuştur. Musa'da da böyle olmuştur. Musa'ya kadar korunmuştur. Musa'dan topluma ininceye kadar korunmuştur ama toplum bozmuştur. Resulullah'ın arkadaşları da böyle anlamıştır. Resul'e kadar korunmuştur. Resul'den kendilerine aktarılıncaya kadar korunmuştur. Ama Resul gitmiştir. Öyleyse koruma işi bize aittir demişler ve heyeti kurmuşlar, çalışmalarını yapmışlar, gerekli gayretlerini göstermişlerdir. İşin sırrı budur. Ve bu gelen ayetler o Mekke müşriklerin iddialarına, söylemlerine karşılık gelir. Siz inkarcılar, size gerçekten bu ayetlerimizin kaynağı olan yere, lef-i mahfuza, onun bulunduğu yere götürmeye kalksak, gökten bir kapı açsak, sizi oraya götürsek, görseniz gerçeği yine inkarınızdan dolayı dersiniz ki büyülendik. Şunu unutmayın. Hiçbir şekilde gökyüzünde ve yeryüzünde kötü olanlar Allah'tan gelecek haberlere karşı eğer bir duyumsama için kulak kabartacak olursalardı şeytanlar veya cinler, biz onları ateşli alevlerle kovalarız, yapamazlar. Eğer onlar lafı mağzudan bir şeyi alıp da size getirecek olsaydı o tuğyan edenler, şeytanlar ve onların uşakları cinler asla oraya giremezler. Çünkü onlar pisliktirler, arınmamışlardır. Ancak oraya arınmışlar girer. Mantığında, açıklamalarında Allah o topluma söylemlerine karşılık, o toplumun söylemlerine karşılık tek tek cevap vermektedir. Tek tek. Tabii nuzul sebeplerini bir kenara itersek, Kur'an'daki diğer ayetleri bir kenara itersek, Allah'ın gönderdiği ayetleri bir kenara itersek, sadece bir ayeti alır ortaya korsak ve arkasından Resulullah'ın arkadaşlarının Hazreti Ebu Bekir'den Osman'a kadarki olan Kur'an'ı derleme toplama mücadelelerine ve arkasından kesinleştirdikten sonra verdikleri hükme bir devlet olarak, dikkatinizi çekiyorum, bir kul bile değil, bir toplum, bir devlet olarak verdikleri hükme neden verdiler demezsek, neden bu çalışmaları yaptılar demezsek, o zaman sadece duygusal bazda olanları da bir kenara iterek, gerçekleri bir kenara iterek bir hüküm veririz. Deriz ki Kur'an'ı ancak Allah koruyor. Bizim burada hiçbir şeyimiz yok. Allah ayetlerini koruyor. O zaman adama sorarlar. Allah niye İsa ile gönderdiği ayetlerini korumadı? Allah niye Musa ile indirdiği ayetlerini korumadı da Muhammed ile indirdiği ayetleri koruyacak? Bir haksızlık mı yapıyor? Bir eşitsizlik mi yapıyor? Bir adaletsizliği mi var Allah? Diye sorarlar adama. Ama tarih böyle demiyor. Müslümanların tarihi, Hristiyanların tarihi, Yahudilerin tarihi dikkatle incelendiği zaman Müslümanların, Allah onlardan binlerce kere razı olsun, güçlü çalışmalarıyla, dikkatli çalışmalarıyla Allah'ın kendilerine gönderdiği ayetleri korumak için ne kadar çok çaba sarf ettiklerini gösteriyor. Aynı çabayı Hristiyanların göstermediğini görüyoruz tarihsel olarak. Aynı çabayı Yahudilerin göstermediğini görüyoruz tarihsel olarak. Müminlerin bu çalışmalarını, bu çabalarını göz ardı ederek Allah'ın ayetlerini farklı anlama noktasına giderek kolaycılığa kaçan insanlar ne yazık ki günümüzde gerçeği anlamaktan uzak kalırlar. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. İşte Allah bakın hemen olayı nereye kadar getirdi. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. İşte bunlar da ayetlerimizdir. Gönderdiğimiz ayetlerle bu ayetleri karşı karşıya getirin bakalım. Birbirine çelişkili mi? Hepsi Rabbiniz katındandır. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıfları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Size göndereceğimiz ayetler, yarattığımız varlıkların yasası, yazgısı ve onların hangi amaçla yaratıldığına dair bilgiler ve size nimet olarak verilen şeylerin esası, yazgısı hepsi yanımızdadır. Ve hepsi de belli bir ölçüyle size gelmiştir, size indirilmiştir. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Sadece ayetlerin indirilmesini indirilme olarak mı kabul ediyorsunuz? Şaşırın. Allah yiyeceğiniz şeyleri de size indirdi. İçeceğiniz şeyleri de size indirdi. Bunların hepsi belli bir ölçüyle, belli bir kanunla size indirilen şeylerdir. Ve Rabbiniz katındandır. Hiçbirine ne şeytan karışabilir ne de cinler karışabilir. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Siz onu yeterli derecede belirli bir yerde toplayamazsınız. Ama biz bir yasa koyduk. Katımızdan bir yasa, katımızdan bir ayet yaptık. Rüzgarları aşılayıcı olarak yaptık. Gökten su indirdik, ihtiyacınızı karşıladık. Ve o suyu yerle gök arasında gezdirdik, depoladık. Yeryüzünde, gökyüzünde bunlar bizim bir ayetimizdir. Katımızdandır, hepsi bir ölçüyledir. Ve gönderdiğimiz sözlü ayetler onların hiçbirisiyle çelişkili değil. Aynı yasadandır, aynı yerdendir, aynı kaderdendir, aynı kanundandır. Rabbinin kanunundandır, Rabbinin katındandır. Bir fark yoktur. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz. Ve her şeye biz varis oluruz. Bütün bunların akabinde. Ne varsa, diriltmeye dair ve öldürmeye dair hepsi bize aittir. Ve yeryüzündeki her şey, gökyüzündeki her şey hiçbirisi sizin değildir. Size nimet olarak verilen her şey Allah'ındır ve siz diriltilince size emanet verilir. Yerisine gönderilmiş, yaşatılınca ve öldürülünce de yine Allah'a kalır. Size kalan bir şey yoktur. İşte bakınız sizden önceki kavimlere, sizden önceki milletlere bakınız. Geldiler, yaşadılar, öldüler, gittiler. Ne kaldı? Neyi alıp götürdüler? Ne kaldı geriye? Hepsi bize kaldı. Biz onları yeryüzünde insanlara verdik. Bir nimet olarak. O insanlar ölürken hiçbir şey götüremedi ve yine bizim dediğimiz oldu. Biz yine onları insanlara bıraktık. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da biliriz. Şüphesiz Rabbin onları kıyamette toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Allah'ın burada bahsettiği cinler, biliyorsunuz her zaman söylüyorum, cin ifadesi bilinmeyen varlıklardır. Bilinmeyen varlıklar içerisine insanın bilmediği varlıklardır, yabancı olan varlıklardır. Bilinmeyen varlıklar içerisine insanlar da girer, insan olmayanlar da girer. Arapça tabir karşılığı, cin ifadesi bilinmeyen varlıklardır. Bizim keşfedemediğimiz varlıklar. Bunlardan bir kısmı zehirden yaratılmıştır, zehirli ateşten. Daha sonraki ayetlerde gelecek, göreceğiz. Bir kısmı nurdan yaratılmıştır, bir kısmı başka şeyden. Bilemeyiz ki, Allah'ın neyi nereden yarattığını bilemeyiz. Allah bazı örnekler verir. Ve bu örnekleri toplumun inançlarındaki karışık düşüncelerini netleştirmek için söyler. Çünkü Müslümanlar tartışmıyordu o gün bunları. Onları gerçeklerden haberi olmayan, Putperest Arapların atalarından gelen kültürden esinlenmiş, onların etkisinde kalmış Araplar. İkide bir, aralarında tartışıp duruyorlardı. Cinler, melekler, şeytanlar, şunlar bunlar, onların hakkında ileri geri konuşuyorlardı sürekli. İşte Allah onların konuşmalarına karşılık kimi zaman nurdan yaratılanlardan, kimi zaman ateşten yaratılanlardan bahsetti. Kimi zaman onların bilmediği cinlerden bahsetti, Müslüman olanlardan bahsetti. Kimi zaman Süleyman'ın cinlerinden bahsetti. Süleyman'ın cinlerini herkes görüyordu. O günkü devlette yaşayan herkes görüyordu. Onlar Süleyman'ın ordusuyla beraber kendi ordularını yan yana götürüyorlardı. Onu söylemiştim hani. O ordular Süleyman'ın asıl kavminden olan değil, fethettiği ülkelerin insanlarıydı. Yani yabancı insanlardı. O günkü Arap dilinde bu cin olarak tarif ediliyor. Bir devletin, bir ordunun, bir esas devleti yöneten kesimin fethettiği ülkelerdeki yabancı toplulukların oluşturduğu ordular, halklar, eski kültürde cinler, yabancılar olarak nitelendiriliyordu. Osmanlı'nın ekaliyetler dediği gibi. Ama Allah'ın bilinmeyen varlıklar olarak ifade ettiği, yani insanların bilmediği varlıklar olarak ifade ettiği, yabancı gördüğü, tanımadığı varlıklar olarak ifade ettiği varlıklar arasında birçok varlık var ki Allah zaman zaman ayetlerinde onlardan bahsedecek. İşte burada da cinleri de zehirli ateşten yaratmıştık bir kısmını işte burada. Çünkü onlar o cinlerden bahsediyorlardı. Gökyüzünde var olan ve insanları çarpan, insanları yakan, insanlara zarar veren cinlerden bahsediyorlardı. Allah da diyor ki, o zannetlerinizin asla ateşten yaratılmıştı. O günkü toplumda, bugünkü elektrik de bir cindi. Elektronik de bir cindi. Keşfedemediğimiz her türlü bilgiyi, farkına varmadığımız her türlü bilgi, toplumlar için, geçmiş toplumlar için etkilerini yaşadıkça ya şeytandan ya cinden diye tarif ediyorlardı. İşte geçen günkü okumamda Resul'dan örnek verdim. Kapı eşiğine oturmayın, şeytan çarpar. Biz kapı eşiğine oturunca neyin çarptığını şu anda biliyoruz. Hava akımının çarptığını gayet iyi biliyoruz. Hava akımı bir şeytandı. İşte yıldırımlar çakıyor. Elektrik ortalığı yakıyor. Bunu gören Arap cin çarpıyor diyordu. Bugün bilimsel olarak bildiğimiz birçok şey o gün bilinmediği için bilmeyen insanlar cin veya şeytan kavramıyla hepsini bütünleştirip ona göre fikir fikir ayrı ayrı fikirler üretiyorlardı, düşünceler üretiyorlardı. Bizim de bugünkü toplumda ürettiğimiz birçok fikirler var. İşte biyoenerji diyoruz. Tarif ede bir hal oluyoruz. Telepatik enerji diyoruz. Tarif ede bir hal oluyoruz. Daha tam tespit etmedik. Tam tespit ettiğimiz gün belki bir elektriğin keşfi gibi, belki bir elektronin keşfi gibi her şey ayan beyan olacak. Hesap kitap yapılacak. Artık insanlar bugünkü gibi iletişim araçları olarak elektriği kullanmayacak. Elektroniği kullanmayacak. Belki telepatiyi kullanacak. Kullanmasını öğrenecek. Oturduğu yerden herkesle konuşacak. Ne söylüyorsa, söylemek istiyorsa iletecek. Çünkü telepati duyumsama olarak tarif ediliyor. Hislerle. Altıncı his, altı his, beş duyu, altıncı his. Altıncı duyu olarak tarif ediliyor. Birçok konuda biyoenerji ve diğerleri. Ama bugün tam değil. Şimdi bütün bu tür şeyleri bugün bilimsel olarak izah etmeye kalkıyorlar. Başka açılardan değerlendiriyorlar. Ama o günkü toplumda bunların hepsi o günkü çağlarda, geçmiş çağlarda cinler, şeytanlar olarak tarif edilip duruyordu. Allah da bunlara kendi katından bilgiler getiriyor. Kısım kısım. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Meleklerin hepsi secde ettiler. Fakat iblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığım bir insana secde edecek değilim dedi. Yani şımardı, kendini üstün gördü ve kibirlendi. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse oradan çık, artık kovuldum. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. İblis, Rabbim öyleyse onların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah da sen mühlet verilenlerdensin dedi. Allah katında bilinen vaktin gününe kadar. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onların ihlaslı kulları müstesna. Bunu şeytan söylüyor. Ben ihlaslı kulları azdıramam. Onlar müstesna. Allah ise şöyle buyurdu. İşte bana varan dosdoğru yol bu. Şeytanın bu sözüne karşılık. Diyor ki işte bana varan dosdoğru yol bu. Kulların ihlaslı olması, samimi, içi yüzlü değil, riyakar değil, kendi çıkarları peşinde koşan değil. Sıkıştığı zaman yanar döner gibi çeviren değil. İhlaslı, samimi, düzgün işte bu yol bana ulaşan bir yoldur. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yok. Ancak azgınlar sana uyarlar. Ancak onlar. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Allah da hükmünü belirtiyor şeytana. Sen kullarım üzerinde hakimiyet kuramazsın. Hakim olamazsın. Eğer sana kullarımdan bazıları uyuyorsa bu senin eylemin, bu senin gayetin, bu senin çaban sonucu değildir. Onların azgınlığındandır. Elbette sen bu inadından dolayı, bu yaptığından dolayı cezalandırılacaksın ama şunu bil ki onları azdırdığın için veya onlar senin azdırmandan dolayı cezalandırılacaklar değil. Onlar sana kendi azgınlıklarını anlayacaklar. İçlerinde var olan azgınlıklarını seni bahane ederek ortaya çıkaracaklar. Sen onlara bir kapı açmış gibi olacaksın. Aslında sen de olmasaydın da onlar yine açardı. Çünkü azgınlardı. Tıpkı sana bir azgınlığı gösteren olmadığı halde sen azdığın gibi onlar da azardı. Azgındı ve bunu ortaya çıkarırlardı. Sen sadece bir aracı olacaksın. Bunu belki kolaylaştıracaksın. Ama şunu bil. Hiçbir şekilde onların üzerinde hakimiyetin yok. Onlar o azgınlıkların yüzünden muhakkak ki onların o azgınlıkları yüzünden hepsine cehennemi vaat ettim. Cehennemin 7 kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır. Allah'ın gayb hakkında verdiği bilgiler konusunda çok ayrıntıya girmeden, tartışma yapmadan ayet ne diyorsa algılamak lazım. 7 kapı neydi? Nasıl bir kapıydı? Çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Allah'ın açıkladıkları kadar bize yeter demeliyiz. Çünkü bilmediğimiz bir şeyin ardına düşmememiz bize hatırlatıldı. Allah'ın katında olan bilgilerden, özellikle gayb bilgilerinden gelen ayetlere bizim çok fazla ayrıntıya girerek yorum yapmamız söz konusu olmaz. Olmamalı da. İleride ayetler göreceğiz. Kimi Rabbinden gelene işittik ve itaat ettik der, kimi de o ayetler üzerinde sürekli tartışır. Allah bizi tartışan kullardan yapmasın inşallah. Bizi itaat ettik ve işittik diyen kullardan yapsın. Allah cehennemin 7 kapısı vardır diyor. Öyledir. Nasıldır? Nedendir? Niçindir? Atları nedir? Çapları nedir? Bizi hiç ilgilendirmiyor. Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya emniyet ve selametle girin denilir. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklardır. Cennetteki müminlerin hali, kin ve nefretten uzak. Peki Allah yeryüzündeki insana hidayeti gönderirken, hidayeti tanımlarken, mümini tanımlarken, insanı kamili tanımlarken, ona etik kurallar olarak, ahlaki erdem olarak ne diyor? Kinli mi kal diyor, nefret içinde mi kal diyor? Yoksa sevgiyi öne çıkar, saygıyı öne çıkar, paylaşım değerlerini öne çıkar ve mükemmel bir insan ol, insani kamil ol diyor. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ayetlere dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman, eğer insanlar yeryüzünde Allah'ın ayetlerine göre yaşayan insanlar olursa, ona göre fikirlerini geliştiren, ona göre duygularını geliştiren insanlar olursa, cennet ehli gibi kinlerini söküp atarlar, nefretlerini bastırırlar ve Allah'ın yarattıklarına karşı sevgiyi ve saygıyı, paylaşım değerlerini öne çıkararak mükemmel bir insan haline gelirler. Zaten demiyor mu Allah? Rabbinize karşı düşman olan, Rabbinize karşı savaş açan, Rabbinize karşı, Rabbinizin ayetlerine karşı ileri geri konuşanları siz bana bırakın. Onları dert etmeyin. Onlara karşı da bir şey yapmayın. Varsın onlar, oyalanıp dursunlar. Siz sabredin. İnandığınız ilkelerden asla vazgeçmeyin. İnandığınız dinden asla vazgeçmeyin. Sabredin. Kararlı olun. Sabır, kararlı olmak. Allah'ın ilkelerine ve kurallarına inananlar hiçbir şeyden çekinmeden sabırlı, kararlı olarak devam ederler. Sabrın bela ve musibetlere karşı bir boyun büküklük olmadığını söyledim her zaman için. Sabır bir eylemdir. Pasivize olmak değildir. Boyun büküklük değildir. İçe bastırmak değildir. Sabır bir inanç üzerinde sımsıkı azimle yürümektir. Onlar sabrederler. Etraflarından gelecek her türlü saldırıya karşı, etraflarından gelecek her türlü fikir saldırısına karşı, akıl saldırısına karşı asla kafaları karışmaz, kalpleri karışmaz, muhakemeleri karışmaz, fikirleri karışmaz, inançları karışmaz, düşünceleri karışmaz, hayalleri, rüyaları karışmaz, aynı durur, değişmez. Bugünkü Müslümanların, içinde yaşadığımız Müslümanların olduğu gibi, hepimizin zaman zaman içine düştüğümüz kaoslar gibi. Ya işte böyle olmayacak ya. Yapıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz, kılıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz, kılıyoruz, söylüyoruz, olmuyor işte. Bir şey olmayacak yani diye demez. Böyle bir şey yok. İşte bu sabırsızlıktır. Çünkü haddi aşmıştır. Hidayeti elimde zannetmiştir. Ben hidayet edeceğim zannetmiştir. Başarıyı elimizde zannetmiştir. Biz başaracağız demiştir. Fethi elimizde zannetmiştir. Biz fethedeceğiz demiştir gönülleri. Müminlerin çoğalmasını elimizde zannetmiştir. Biz çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Niye çoğalmıyor diye şikayete başlar. Halbuki Allah diyor ki bunların hepsi benim elimde. Onların çoğalması demek, onların hidayet etmesi demektir. O hidayet ise benim elimde. Sizin değil ki. İşte Kur'an'da anlatılan temel ilkeler çerçevesinde ve kurallar çerçevesinde insanın sapmadan yürümesine sabır denir. İşte bu sabır içerisine giren, sapmadan yürünecek şeyler içerisine giren şeylerden bir tanesi de Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ayetlere dikkatli baktığımız zaman şunu göreceğiz. Müminlerin kalplerinde artık Allah'tan gelen ayetlerle eğitilmiş bir müminin kalbinde artık Allah'ın terbiyesinden geçmiş, onun Rablık terbiyesinden geçmiş bir müminin kalbinde artık kin yoktur, nefret yoktur. İnsani kamil diye tarif ettiğimiz bir müminin kalbinde kin ve nefret yoktur. Kalplerinde kin ve nefret olanlar imanlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Hidayetlerini yeniden gözden geçirmelidirler. Ben efendim Allah için kirleniyorum. Laf. Ben efendim dinim için kirleniyorum. Laf. Bütün kinler ve bütün nefretler bencillikten kaynaklanır. Nefsaniyetten kaynaklanır. O bir kirdir. O bir pisliktir. Bunların hiçbirisi imandan kaynaklanmaz. Hiçbirisi. İnsanı terbiye eden bütün ayetleri alt alta yazın bakın bakalım. Nerede kin ve nefret öneriyor? Nerede? Karşıma cihat ayetleri çıkarırsanız derim ki en büyük cihadın nefse karşı olduğunu söyleyen Resulünüz var. Onun ne demek olduğunu anladınız mı? O küçücük cihat sayılan cihadı yapmak için önce nefisteki bütün kinlerin, nefretlerin silinip gerçekten Allah'ın adaletini gerçekleştirmek için eylem yapmaktır cihat. Küçük cihat. Tarif edilen küçük cihat. Onlar kinleri sökülüp atılmış olan insanlar cennette. Elbette bütün müminler yaşamları boyunca kendi kalplerindeki kinleri ve nefretleri söküp atmış olmayacaklardır mutlaka. Çünkü her insan aynı olmayacaktır. Ama cennetlik hakkı kazanınca, hesap kitap yapılıp da dünyada Allah'ın gönderdiği ayetlerle kalplerindeki kini öldüremeyen, nefreti öldüremeyen müminler, tamamıyla öldüremeyenler, bir nebzede kalmış, bir nebzede oraya kadar götürmüş ama hesaptan Allah'ın rahmetiyle kurtulmuş olan ve cennette mükafatlanmış olan müminler, dünyada beceremedikleri o işin, yani kalplerinden kini ve nefreti sökme işinin artık cennete girdiği anda hiçbirisinden eser kalmayacak. Orada Allah onların gönüllerindeki bütün kini söküp atacak ve bütün müminleri birbirine kardeş kılacak orada. Dünyada ise siz birbirinize kardeşsiniz demişti. Aranızdaki bütün nefret ve kinleri atın, kardeş olun, Allah'ın ipine sarılın demişti. Bunun için yüzlerce, binlerce öğüt göndermişti. Becerenler oldu, beceremeyenler oldu. İşte beceremeyenler Allah'ın huzurundaki hesaptan ak çıktıkları zaman tahtadan beceremedikleri her şey orada sökülüp atılacak. Hiçbir şey kalmayacak. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılamayacaklar. Kimse onları çıkaramayacak. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve çok esirgeyici olduğuma haber ver. Benim kullarım yanlış yapmışlardır, eksik olmuşlardır, kin ve nefretleri kalplerinden sökecektir halde sökememişlerdir, duygularına kapılmışlardır, zanlarına kapılmışlardır ama onlardan dönüp de Rabbine ah dileyen olursa, pişmanlık ısrar eden olursa, bir daha yapmayacağım diye söz veren olursa onlara hatırlat. Ben çok bağışlayıcıyım ve çok esirgeyeceğim. Bunu onlara söyle. Kulum bana yaklaşırsa ben onu bağışlarım ve ben onu esirgerim. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Ona göre davransınlar. Dönerlerse gerçeğe, hakka bağışlanırlar. Dönmezlerse onlara da söyle. Yani bağışlayacağım ama, esirgeyeceğim ama azabın da çok çetindir. Bunu da öğrensinler. Onlara İbrahim'in misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. Biz sizden çekiniyoruz dedi İbrahim. Korkma. Biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledi. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma dediler. Dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başkası kim ümit keser? Ey elçiler ne işiniz var? Dediler ki, biz suçlu bir topluma gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Onun hepsini kurtaracağız. Karısı müstesna. Biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik. Allah meleklerini İbrahim'e san sıfatıyla, görünüşüyle gönderdiğini söylüyor. Rabbimiz her şeye kadirdir. Onlar ikram edileni yemiyor. O zaman İbrahim anlıyor. Bunlar insan değil. Bunlar Rabbimin gönderdiği meleklerdir diyor. Karısı görüyor melekleri. İbrahim de görüyor. Bu nasıl olur diyebilir miyiz? Veya bunun nasıl olabileceği konusunda fikir yürütebilir miyiz? Elbette hayır. Aynı melekler Lut kavmine gidiyor. Lut onlara dedi ki, hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz. Dediler ki, bilakis biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi, azabı getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz hakikaten doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerine yola çıkar. Sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Lut'un evine gitmişler. Orada oturup sohbet etmişler. Lut'un ailesi onları görüyor. Lut onları görüyor. Ona şu hükmümüzü verdik, vahyettik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır. Şehir halkı birbirlerini kutlayarak geldiler. Çünkü kavme yeni birisi gelmişti topluma. Birileri geldi, onu duydular. Lut onlara dedi ki, bunlar benim misafirimdir, sakın beni utandırmayın. Lut kavmi erkeklere yaklaşan bir kavimdi. Allah da imtihan için herhalde onlara melekleri erkekler kılığında gönderdi. Onlar da bunu duyunca koştura koştura geldiler sevinerek. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin dedi. Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik dediler. Lut, işte kızlarım, eğer bir şekilde evlenmek istiyorsanız, bir evlilik hayat yaşamak istiyorsanız bırakın, kızlarımla yapın. Hiç suresinde bu hadise buraya kadar anlatılıyor. Bundan sonraki surelerde uzun uzun geleceği için fazla geçmeyelim. Geçmişle olan hikayelerde, çarşamba günü dediğim gibi, insanların bakış tarzıyla bir anlama vardır, bir de Allah'ın anlattığı tarzda bir anlatma vardır. Allah, kendi katından gönderdiği bilgilerle bize her şeyin esasını anlatır. Biz insanlar ise içinde yaşadığımız toplumda bize gelen bilgileri kendi anlayışımızla, kendi idrakimizle anlarız. Karşımıza Allah melek çıkarsa hangi surette çıkaracak belli değildir yani. İnsan suretinde çıkarabilir, kuş suretinde çıkarabilir veya bir başka surette çıkarabilir. Allah'ın hangi surette çıkaracağı konusunda bizim bir fikrimiz olamaz. Lut peygamber olduğu halde, İbrahim peygamber olduğu halde karşısına gelen meleklerin tam mı melek olduğunu anlayamamıştı. İbrahim onların yemek yememesinden durumu çaktı. Hazreti Lut da konuşmalarından durumu çaktı. Değilse ip gördüğü zaman anlamamıştı. Her şeyi yapmaya kadir olan Rabbimiz mutlaka insanlarla olan ilişkisini her türlü şekilde ortaya koyar. Buna imanımız sahihtir. Değişmez. Neden böyle olur, nasıl böyle olur bu konulara girmeyiz. Bunları da tartışmayız. Buralara girmek ve tartışmak İsra suresindeki ifadeyle karşı karşıya gelmektir. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Zan haktan değildir. Benim tartışmam, benim fikir üretmem zandır. Sizin tartışmanız, sizin fikir üretmeniz zandır. Hak değildir. Ayetler Allah'ın dilinden, Allah'ın gözünden, Allah'ın katından gelir. Anlamakta zorlandığımız şeyler olursa, kendi kültürümüzle işittik ve iman ettik demekten başka çaremiz yoktur. Ancak şunu unutmayın ki, Allah bu ayetleri gönderirken, bu ayetlerden çıkan bir öz için, çıkacak bir öz için gönderiyor. Nedir? Lut kavmine gelen bu melekler, artık Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, ona karşı isyan etmiş bir topluluğa helak için geliyor. İşin özü bu. Araplara bu hatırlatılıyor. Çünkü Araplar sürekli sureleri dinliyorlar. Bizden daha çok Araplar Kur'an'ı dinlediler. Özellikle Mekki sureleri, putperest Araplar Mekke'de bizden daha çok dinlediler. Hem de Resulullah'ın ağzından dinlediler. Sürekli bir tehdit var. Sürekli onlara karşı. Müslümanlara karşı da sürekli bir mükafat var. Araplar bu tehditlere karşı diyorlar ki peygamberimize getir. Hani melekler gelsin? Getir diyorlar. İşte Allah da o topluma meleklerini gönderdiği toplumların başına ne geldiğini anlatıyor. Melekleri mi istiyorsunuz? Bakın ben İbrahim'e gönderdim. Oradan da Lut'a geçtiler. İbrahim'e müjde verdiler. Lut'a da dediler ki kavminin sonu geldi. Müjdelenmek mi istiyorsunuz? Yoksa sonunuzun gelmesini mi istiyorsunuz? Bakın Allah işi o kadar böyle mükemmel bir şekilde, o tehdidin karşılığında mükemmel bir şekilde işi noktalıyor ki, ayetleri o kadar güzel gönderiyor ki, iki uç var. Aynı kelimeler, aynı cümleler içerisinde, aynı paragraf içerisinde müjde var, artı tehdit var. Aynı melekler İbrahim'i müjdelerken Lut'un kavmine tehdit getiriyor. Allah dolaylı olarak Mekkelileri tehdit ederken müminleri müjdeliyor. Hiçbir şey eksik kalmıyor. Resulüm, hayatın hakkı için onlar sarhoşluklar içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkenin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Ve bu balçıktan pişirilmiş taşlar da Mekkelilere bir nispet olsun diye geliyor. Çünkü Fil suresinde de onları Ebrehe'nin ordusunu yok eden, o fil ordusunu yok eden Ebabil kuşlarının attığı taşlar değil miydi? Pişirilmiş taşlar yağdırdık. Bakın o kadar çaplı, o kadar geniş, tarihi içine alan, olayları içine alan bir özde geliyor ki sözler. Mükemmel, müjde var, tehdit var ve tehdit de gelirken Mekkelere de bir şey hatırlatıyor. Bir dönem o pişirilmiş taşlar sizi kurtardı. Ama sizin de cezanız olabilir. Ona göre davranın. Lut'a olduğu gibi, Ebrehe olduğu gibi. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hala. Sadece gördüklerine inanmak istemektedirler. Bugünkü toplumlar gibi. Bugünkü toplumlarda da öyle ya. Biz görürsek inanırız, görmezsek niye inanalım diyorlar ya. Allah da öyle diyor. Onlar da ancak hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Gerçekleri görmek istemiyorlar. Sadece görebildiklerini görmek istiyorlar. Gözlerinin önündeki yola inanıyorlar. Halbuki ben onlara daha derinden, daha özden, onların bilemeyeceği yerlerden, onların fark etmediği yerlerden, onların ulaşamayacağı yerlerden söz ediyorum. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Belki halkı da gerçekten zalim idiler. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de Eyke ve Medyen açık bir yol üzerindedir. Gidip görsünler. Andolsun Hicr halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlardan yüz çevirdiler. Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zarar sağmadı. Ne dünya malları, ne evlatları, ne evleri, ne iktidarları, ne orduları, ne malları, ne mülkleri. Hiçbir şey bela kendilerine geldiği zaman beladan kurtarmadı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan ve pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. 7 ayet. Hadisler bu konuda, nüzul sebepleri bu konuda, müfessirler bu konuda 7 ayetin Fatiha olduğunda birleşmektedirler. Ve de bu doğrudur. Tekrarlanan 7 sürekli. Müminler bu 7 ayeti tekrarlıyorlar. Namazlarında, dualarında, her zaman. Onun özü çok önemli. O 7 ayet Kur'an'ın içerdiği bütün, Kur'an'ın anlattığı bütün konuların ana ilkelerini özetliyor. Fatiha içerisinde anlatılan, 7 ayet içerisinde anlatılan her ayet müminin inancının, hidayetinin ilkelerini ortaya koyuyor. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. De ki biz kısımlara ayıranlara azabı indirmişizdir. O kısımlara ayıranlar Kur'an'ı bölüp bölüp ayıranlardır. Nasıl bölüyorlar? Kur'an'dan işine gelenler olursa, Allah'ın ayetlerinden işine gelenler olursa, ha bu iyi bak bizim için iyidir. Tamam bunu kabul ettik. Peki aleyhlerine gelirse bu şeytan işidir, bu cin işidir diyordu putperestler. Andolsun ya Muhammed bunu Allah göndermemiştir. Bunu olsa olsa cinler, şeytanlar getirmiştir diyorlardı. Veya senin uydurman diyorlardı. Ama işlerine bir şey geldiği zaman ha tamam işte bu iyidir diyorlardı. Böylece çıkarlarına uygun bir şekilde ayetleri algılıyor, ayetleri hayatlarına alıyorlar. Kimini reddediyorlar, kimini kabul ediyorlar. Peki günümüzde farklı mı? Günümüzde farklı mı? İnsanlar da günümüzde çıkarlarına uygun bir şekilde ayetlerin bir kısmını alıyorlar, bir kısmını hayatlarından uzaklaştırmıyorlar mı? İşlerine geldiği gibi. Daha önceki surelerde söz ettim. Bazı düşünceler var ki Allah'ı kendilerine hizmetçi kılıyorlar, köle kılıyorlar. Sıkıştıkları anda, çıkarlarına geldiği anda ya Rabbi koş, yetiş, bizi kurtar diyorlar. Arkasından da işleri bittiği zaman yallah senin hayatımızda işin yok diyorlar. Aynı türdeki insanlar ayetleri de aynı şekilde karşılıyorlar. İşlerine, çıkarlarına uygun ayetler olduğu zaman bangır bangır okuyorlar, kabul ediyorlar ama kendi yaptıklarını, kötülükleri, kendi durumlarını, içyüzlüklerini anlatan ayetleri görünce veya kendilerini sınırlayan, arzu ve heveslerini sınırlayan, çıkarlarını sınırlayan ayetleri görünce bunlar çağ dışı diyorlar. Bu zamanda bu ayetler olmaz, bu hükümler olmaz, bu yasalar olmaz diyorlar, bu bilgiler olmaz diyorlar. Ey Resulüm işte böyle. Kısımlara ayıranlara azabı indireceğiz. O geçmişteki topluluklar kısımlara ayrılmışlardı. Çıkarlarına uygun gelen şeyleri kabul etmişler. Çıkarlarına uygun gelmeyenlere karşı çıkmışlardı. Onlar gönderdiğimiz ayetleri bölüp bölüp ayırmışlardı. Onlara azap ettik. Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz. Yaptıklarından dolayı. Sen sadece emrolunu açıkça söyle. Ve ortak koşanlardan yüz çevir. Eğer insanlar kendi çıkarlarına göre ayetleri kabul ediyorlar, çıkarlarına aykırı düşünce reddediyorlarsa onlar ortak koşuyorlardır. Çünkü Rabbin insanlara dünya hayatında düşünmesi, akletmesi ve düşünce oluşturması, fikir oluşturması ve yaşamını ortaya koyması için ayetlerini göndermektedir. Allah'ın ayetlerinden bir kısmını inkar edip bir kısmını kabul edenler, inkar ettikleri noktalarda oluşturdukları her şeyi, yaşamı, düşünceyi, fikri, aklı Allah'tan gelenlerle beraber ortak kılmışlardır. Ve böylece müşriklerden olmuşlardır. Sen onlardan yüz çevir. Eğer sen sadece Rabbinin yolu üzerinde durursan ve bunda sabredersen ve bundan dolayı da seninle alay ederlerse unutma. Biz sana yeteriz ve o alay edenlere karşı gerekeni de yaparız. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. İşte onlar sonunda kimin doğruyu söylediğini, kimin yalancı olduğunu, kimin gerçek üzerine olduğunu, kimin yalan üzerine olduğunu bileceklerdir. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canın sıkıldığını biliyoruz. Sen söylemesen de bunu biliyoruz. Şimdi sen Rabbini hamd ile tesbih et, şükret Rabbine ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın olan ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bundan da asla vazgeçme. Evet. Tamam arkadaşlar, söyleyecekleriniz varsa alayım, mikrofonu serbest bırakıyorum. Ondan sonra üzerinde tekrar görüşürüz. Buyurun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Levent abi, bu surenin açıklamaları için teşekkür ediyorum. Baştan sona oldukça aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Yine farklı bir takım yorumlar bizi daha çok aydınlattı. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Tarih bilgiler olarak diyelim. Bu İtalya'nın işte Pompei şehri varmış çok asırlar evvel. Oradaki anlatılan şeyler hayat sanırım Lut kavminin yaşadıklarını gösteriyor. Genelde hep öyle okuyoruz. Ben de onu merak etmiştim. Siz de aynı fikirlerinizdir diye. Başka söyleyecek bir şey yok. Onu gayet güzel anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara Allah razı olsun. Evet, bu vesileyle birçok şeyi tekrar etmiş olduk. Gerçekten çok iyi oldu. Yani büyük prensipler bütününü tekrar tekrar irdelemek gerekiyor. Eğer zaten hayatta yaşıyor, diğer insanlarla da aynı şekilde irtibat halinde oluyorsa bunları hep görüyoruz. Onun için mutlaka Kur'an'la içli dışlı olmamız lazım ki devamlı tekrar etmemiz lazım ki neler, nasıl cevap vereceğimiz, nasıl onlara karşı problemleri çözeceğimiz ancak bununla mümkün olsun. Evet, çok teşekkür ediyor. Herkese iyi geceler diliyorum. Allah razı olsun. Lut kavminin yaşadığı yer Sodom ve Gomorra. Lut gölünün olduğu yerde kalıntıları var. Onun için Pompei'nin anlatıldığı yerler çok da gerçekçi değil. Allah Lut kavminden haber veriyor ve kervanlar zaten gidip gelirken buraları görüyorlar. Kuzeye gidenler. Onlardan örnekler veriyor. Yahudiler, Hristiyanlar biliyor. Ve Araplar da, putperest Araplar da bunları biliyor. Bugünkü İsrail'in olduğu yerde Lut Gölü ve onun yakınlarında Sodom ve Gomorra var. Kalıntılar da mevcut. Muzaffer'in dedikleri için söylüyorum. Evet. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.